zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 500 zł. Dwumetrowa lodówka Beko No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 13 czerwca. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Iga Świątek zagra w Paryżu w finale debla wielkoszlemowego turnieju French Open. Z Lublina czy Krakowa nad morze dostaniemy się pociągami. W rozkładzie jazdy letnie zmiany. Zmiany też w obostrzeniach. Od dziś otwarte strefy gastronomiczne w kinach, teatrach i na koncertach. Rok temu wygrała turniej w Paryżu w grze pojedynczej. Dziś Iga Świątek ma szansę na zwycięstwo w deblu. Polka i Amerykanka Bethany Matek-Sands wystąpią w finale wielkoszlamowego tenisowego French Open w grze podwójnej. Zagrają z Czeszkami Barborą Krejcikową i Kateriną Siniakową. Będziemy gotowe na to spotkanie. Tak Iga Świątek mówiła po piątkowym półfinale debla. Bethany ma ogromne doświadczenie. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy z innymi partnerkami grała już przeciwko Siniakowej albo Krejcikowej, ale no też mamy sporo materiału do nauki, bo dziewczyny grają debla właściwie razem od zawsze i myślę, że taka analiza bardzo dużo przyniesie, więc myślę, że będziemy gotowe. Iga Świątek wcześniej na ćwierćfinale zakończyła udział w singlu, w którym broniła tytułu. Mistrzynią Rolanda Garrosa została wczoraj wspomniana już Barbora Krejcikowa. W finale pokonała Rosjankę Anastazję Pawluczenkową 6-1, 2-6, 6-4. Więcej pociągów nad morze. Właśnie teraz o północy wchodzi w życie letnia korekta rozkładu jazdy na kolei. Zmiany to przede wszystkim bogatsza oferta dla osób wyjeżdżających na wakacje. Przewoźnicy zapowiadają więcej połączeń do popularnych wakacyjnych kurortów. Zwiększy się też częstotliwość kursowania na niektórych trasach. Jak mówi prezes PKP Intercity Marek Hraniuk, pociągami należącymi do tego przewoźnika będzie się można dostać do wszystkich ważniejszych wakacyjnych miejscowości. Hel, Łebę, Ustkę, Kołobrzeg, między innymi z Warszawy, z Lublina, z Krakowa. W rozkładzie pojawi się też między innymi zupełnie nowe, bezpośrednie połączenie z Warszawy do Hajnówki. Nowy rozkład to także nowe przystanki i stacje. Jak mówi Tomasz Gontarz z zarządu PKP Intercity, zakończenie prac modernizacyjnych na niektórych odcinkach umożliwi zwiększenie dostępu do kolei. Pierwsze z nowych miejsc zatrzymań to jest przystanek Łódź Retkinia. W czasie wakacji będzie też można korzystać z wagonów kombo, które są przystosowane dla potrzeb rodzin z dziećmi i osób niepełnosprawnych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Od dziś kolejne zmiany w obostrzeniach. W obiektach kultu religijnego maksymalne obłożenie może wnosić 50% dostępnych dla wiernych miejsc. Również od dziś otwarte będą strefy gastronomiczne w kinach, teatrach i na koncertach. Przypomniał o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. W obiektach kultu religijnego wierni mogą zająć połowę wszystkich miejsc. Oczywiście do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione. Jest umożliwiona sprzedaż i spożywanie jedzenia i picia w kinach, teatrach i w innych instytucjach kultury i rozrywki, ale także podczas koncertów. Od 26 czerwca w kościołach wierni będą mogli zająć 75% dostępnych miejsc. Burze nad Polską powinny już powoli zanikać. Druga część nocy, jak zapowiadają synoptycy, ma być spokojna. Wczoraj strażacy interweniowali prawie 500 razy. Wyjeżdżali do powalonych drzew, pompowali też wodę z piwnic. Na szczęście nikt podczas tych burz nie ucierpiał, poinformował rzecznik strażaków Krzysztof Batorski. Nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. Bądźmy ostrożni w podróży. Nie zatrzymujmy się w czasie burzy pod wysokimi drzewami i prowizorycznymi budowlami. Najwięcej pracy strażacy mieli wczoraj na Mazowszu, tam wyjeżdżali ponad 200 razy, na Dolnym Śląsku 53 razy, a w Wielkopolsce 47 razy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze prognoza na niedzielę. Dziś może zagrzmieć na wschodzie. Przelotnie popada, a prawie wszędzie. Zrobi się chłodniej. Będzie od 16 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie. secret side, fed and raised by the fourth sky. Alone as we fly, somewhere close. Keep that in mind for the sake of. Let's keep this between you and me. Obnoxiously sexual. To właściwie jest jeden z moich ulubionych i mam wrażenie najbardziej rozpoznawalnych utworów islandzkiego kiedyś kolektywu i dziś bardziej zespołu Gus-Gus. W ten sposób, poza dzisiejszym wydaniem Potrójnego Pasma, rozpoczyna się także świetna płyta Islandczyków zatytułowana Mexico. Był rok 2014, kiedy ukazało się to wydawnictwo i od tego czasu pojawiły się jeszcze dwa kolejne albumy, w tym ten najnowszy z premierą, która miała miejsce 28 maja. Mówię o tym, bo jak pewnie Państwo się domyślają, przyłożymy ucho do tego najnowszego albumu, ale stanie się to dopiero w ostatniej części naszego spotkania. Do tego czasu chcę poniekąd kontynuować stylistyczny smak, którym otaczam Państwa od 2 tygodni i zaproponować kilka bądź nawet kilkanaście nagrań opartych w mniejszy bądź większy sposób na stylistyce disco. Nurcie, które zwłaszcza w XXI wieku idealnie połączył się z wieloma innymi gatunkami. O zgrozo powiedzieliby zagorzali rockmeni, także z muzyką rockową, dając hybrydę określaną często terminem space disco. Wszystko oczywiście miało swój początek w latach 70. i przede wszystkim w drugiej połowie tej dekady, kiedy między innymi powstała spektakularna produkcja, którą miałem przyjemność Państwu przypomnieć na naszym trójkowym Facebooku. I skoro pojawiła się grafika, to rzecz jasna niezbędna jest także muzyka. Closer to the pit. A tall funnel rose, then an invisible ray of heat leapt from man to man, and there was a bright glare as each was instantly turned to fire. Every tree and bush became a mass of flames at the touch of this savage, unearthly heat ray. I felt I was being toyed with, that when I was on the very verge of safety, this mysterious death would leap after me and strike me down. At last I reached Maybury Hill, and in the dim coolness of my home, I wrote an account for my newspaper before I sank into a restless, haunted sleep. I awoke to alien sounds of hammering from the pit and hurried to the railway station to buy the paper. Around me, the daily routine of life, working, eating, sleeping, was continuing serenely as it had for countless years. Horsell Common, the Martians continued hammering and stirring, sleepless, indefatigable, at work upon the machines they were making. Now and again a light, like the beam of a warship's searchlight, swept the common, and the heat ray was ready to follow. Came through and deployed along the edge of the common to form a cordon. That evening, there was a violent crash, and I realized with horror that my home was now within range of the Martians' heat ray. Dawn, a falling star with a trail of green mist, landed with a flash like summer lightning. This was the second cylinder. Jeff Wayne's musical version of The War of the Worlds Najpierw powieść Herberta George'a Wellsa wydana pod koniec XIX wieku. Potem słuchowisko radiowe Orsona Wellsa, które, no cóż, po prostu wywołało panikę w Nowym Jorku. Aż wreszcie doskonały album Jeffa Wayna, który w spektakularny sposób połączył elementy progresywnego rocka i muzyki disco, wykorzystując przy tym klasyczne instrumentarium. Ileż to pomysłów i rozwiązań z tej płyty przenoszono na inne muzyczne produkcje. Począwszy od tajemniczego i pociągającego męskiego głosu obecnego przecież w tak wielu house'owych czy na przykład transowych nagraniach, a skończywszy na wielokrotnym łamaniu muzycznych gatunków przecinanych elektroniką, klasycznym instrumentarium czy wreszcie fuzją stylów i sposobów nagrywania, dziś określanych często mianem muzyki wielopłaszczyznowej lub po prostu hybrydowej. Jeff Wayne's musical version of the War of the Worlds. Wielkie dzieło fonografii, do dziś niedoścignione i obawiam się, że podobne już nigdy nie powstanie. Trójka. Program trzeci. Po tak wielkim dziele jak Wojna Światów trudno właściwie zestawić jakąkolwiek płytę, ale można próbować. Zwłaszcza, że współcześnie podejmowane są próby tworzenia albumów w tym starym ujęciu, to znaczy płyty, które z utworu na utwór opowiadają jakąś historię i to jeszcze historię z elementami disco. Taką próbę w zeszłym roku podjął Paul Epworth na płycie Voyager. To jest piękna, rozwijana przez kilkadziesiąt minut długa historia, z której zaproponowałem Państwu utwór tytułowy Voyager. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Niejednokrotnie w trakcie naszych spotkań mówiłem o skandynawskiej scenie nu disco, a prym w tej stylistyce wiodą Norwegowie. Closing Shot i Hans-Peter Lindstrom. Utwór w swojej pierwotnej postaci miał swoją premierę na siedmiocalowej epce i było to w roku 2017, czyli czasie, kiedy również ukazał się pełen metraż Norwega zatytułowany It's Alright Between Us As It Is. Album był sporym wydarzeniem w świecie tanecznej muzyki elektronicznej. Wybieram z niego dwa hipnotyczne i jakże wkręcające utwory. Pierwszy z nich to Drift, który rozpocznie tę nieco mroczną opowieść. Po nim Under Trees, czyli utwór wieńczący cały album. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Czy zwrócili Państwo uwagę, jak wiele utworów współczesnego disco pozbawionych jest wokalu? To współcześnie jedna z charakterystycznych cech tego gatunku. Z płyty It's Right Between Us As It Is Hansa Petera Lindstroma wybrzmiały utwór finałowy całego albumu. Kompozycja Under Trees, a wcześniej Drift, czyli nagranie otwierające drugą stronę całej winylowej opowieści.